Один з мільйонів. Це зачитана мною з цієї книги оповідь про життя одного з міжподібних йому мільйонів жителів землі – Никодима Марчука. Я посвячую її родові Марчуків, виходцю з Кам'янки Чернівецької області, що на Буковині. Передмова. 73 роки життя вже за плечима. Здається, й не примітив, як воно скоро проминуло. Але якщо в спогадах думками йду в минуле, то дещо з пережитого було вже дуже давно. В 20 столітті, в якому проминули основні роки мого життя, відбулося багато подій, які вже ніколи не повторяться, тому що часи і саме життя в кінці віків швидко перемінюється і стає інакшим. Думаю, що моїм внукам і правнукам буде цікаво знати про минуле нашого роду, тим більше про минуле там, на рідній українській землі, з якої ми виїхали. І я хочу для них, як умію, зробити пам'ятний опис про те, як нам жилося там. Політичні, воєнні, соціальні події в глобальних масштабах описані у світовій літературі. І я про те не беруся повторно писати. Я хочу описати пережити з точки зору однієї звичайної людини, якою був я. Як все те сприймалося і переживалося нами в нашій місцевості. Тому і називаю цю книгу «Один з мільйонів», що я не як виняток, а один звичайний з між мільйонів жителів землі. В моїх записах не буде придуманих чи спотворених фактів, а буде тільки щира правда про те, що я бачив, як переживав в собі і на собі події життя по тому рівню розуміння, яке було доступне мені. Якщо десь мої міркування і вислови в моїх описах не зійдуться з загально прийнятою думкою про те чи інше, то прошу сприйняти те не як спотворення фактів, а як моє особисте бачення тієї дійсності, яка оточувала мене, яку всі ми і я особисто переживав. Щодо опису церковного життя, воно теж описане таким, яким було в нашій місцевості в дні мого дитинства, юнацтва та зрілості. Беручись за цю працю, у мене на меті описати все, що зможу, все, що встигну, про звичайне тілесне життя. Але акцент і основні зусилля у моїх описах будуть прикладені, щоб описати духовне життя мого часу. Як жила, що переживала, як перемагала Христова Церква в нашій місцевості. І це я зроблю зумисне для того, щоб ви, мої потомки, які живете після мене, мали змогу зробити порівняння свого служіння Богові у ваш час служінням Богові Євангельською Церквою нашого часу. І пильнували, щоб не оступитися на широку дорогу, котра веде в інше місце, яке може розлучити нас на вічні віки. Бережи вас, Господи, від самообману. Вибачайте дідові за недоліки і помилки. Я вже досить старий, а що було з моєю грамотою, дізнаєтеся з описаного мною. При кінці життя земного любо пригадати про життя наше убоге та щастям багате.